श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 16वें अध्याय का 9वें अध्याय के साथ संबंध भगवान भाष्यकार ने 16वें अध्याय के संबंध भाष्य में बताया। 15वें अध्याय के अंत में ये बताया था भाष्य में कि 15वां अध्याय समस्त गीता शास्त्र तथा वेदों का संक्षेप में अर्थकथन है, इसलिए 15वें अध्याय में ही एक प्रकार से सारी गीता का अर्थ बता दिया गया। तो 16, 17, 18 अध्यायों में कोई अपूर्व अर्थ कथन नहीं होगा, अपितु जो पूर्व में उक्त अर्थ हैं संक्षेप में उसी का विस्तार होगा। तो 9वें अध्याय में सूचित हैं 3 प्रकार की प्रकृति यानी स्वभाव प्राणियों का, दैवी स्वभाव, आसुरी स्वभाव और राक्षसी स्वभाव को सूचित किया गया 9वें अध्याय में। इसलिए 9वें अध्याय के द्वारा सूचित जो प्राणियों का स्वभाव उसी का विस्तार ये 16वां अध्याय है। और 16वें अध्याय का 9वें अध्याय के साथ तो संबंध ही है, और ऐसा भी नहीं है कि 15वें अध्याय के साथ बिल्कुल ही कोई संबंध ना हो। यदि 15वें अध्याय के साथ कोई संबंध ही ना हो तो 16वें अध्याय का यहाँ पर पाठ न हो करके होना चाहिए 10वें अध्याय के स्थान पर ही। इसलिए जो 9वें अध्याय के द्वारा सूचित अर्थ था 3 प्रकार की प्रकृति, वह 15वें अध्याय में भी संसार वृक्ष के वर्णन के अवसर पर संसार वृक्ष के अवांतर मूल के रूप में कथित है। रूप संसार वृक्ष का मुख्य मूल माया है और अवांतर मूल प्राणियों की वासनाएं हैं 3 प्रकार की, सात्विक राजस तामस कहो या दैवी आसुरी और राक्षसी वासनाएं कहो, स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, यह पर्यायवाचक है। तो इस प्रकार ये जो 3 प्रकार की प्रकृति है प्राणियों की, जिसे संसार वृक्ष के अवांतर मूल के रूप में 15वें अध्याय में भी कहा गया है, उन अवांतर मूलों का ही एक प्रकार से संसार वृक्ष के अवांतर मूलों का विस्तार से निरूपण माना जाएगा 16वें अध्याय को। इसे भी एक प्रकार से संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने सूचित किया है। तो पहले सात्विक स्वभाव कहो या दैवी संपत्ति कहो, सात्विक वासनाएं, उसे बताया जा रहा है 3 श्लोकों के द्वारा। उसमें प्रथम श्लोक में जो दैवी संपत्ति में भी अर्थात दैवी स्वभाव में प्रधान जो स्वभाव है उसे पूर्वार्ध में बताया गया। प्रधान दैवी स्वभाव भी 3 प्रकार का है। एक तो अभय शब्द से कहा गया जो ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधन हैं, अपने अधिकारानुरूप उन साधनों का अनुष्ठान करने में भय राहित्य का अर्थ, जो अपने पास समय है, शक्ति है, संसाधन है, उनका किसी भी संशय आदि से रहित होकर के विनियोग, ये अभय शब्द का अर्थ कर दिया, भय राहित्य। और सत्व संशुद्धि का अर्थ है व्यवहार काल में ही जो पर वंचन मायादि हैं उनका उन्हें छोड़ करके व्यवहार, ये हैं संशुद्धि, सत्व संशुद्धि, ये भी प्रधान दैवी संपत्ति है। और ज्ञान योग व्यवस्थिति में ज्ञान और योग इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। ज्ञान तो है शास्त्र तथा आचार्य के द्वारा उपदिष्ट अर्थ का, उन्हें जैसा स्वरूप अपेक्षित है ऐसा ही उन पदार्थों का परोक्ष निश्चय ज्ञान कहलाता है। और योग कहलाता है शास्त्र तथा आचार्य के द्वारा परोक्ष रूप से ज्ञात आत्मादि पदार्थों का जैसा स्वरूप परोक्ष रूप से ज्ञात है उस स्वरूप का अपरोक्षीकरण, स्वसंवेद्यता आपादन कहलाता है, साक्षात्कारकरण, ये योग है। और इन दोनों में व्यवस्थिति का नाम है ज्ञान योग व्यवस्थिति, व्यवस्थिति का अर्थ है उसी में लगे रहना, हाँ उसी में अवस्थान। और ये जो प्रधान तीन दैवी संपत्ति हैं, ये जिन साधनों को अनेकों जन्मों से अपनाने से प्राप्त होता है, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, जिन साधनों को अनेकों जन्मों का जन्मों से करते करते ये तीनों उस साधक के चित्त में आते हैं, उन साधनों को बताया जा रहा है। बाकी प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध तक, दान से लेकर के नातिमानिता यहाँ तक बताए जा रहे हैं इन प्रधान तीन दैवी संपत्ति के अवांतर साधन। पुष्ट करने वाले हैं दान, दम, बाह्य इंद्रियों का निग्रह, यज्ञ, देव यज्ञ आदि, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पशु यज्ञ, ये जो यज्ञ पितृ यज्ञ पांच महायज्ञ माने है ना, उनमें से यज्ञ शब्द से चार लेना, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, पशु यज्ञ, नर यज्ञ। नर यज्ञ यानी पशु यज्ञ का अर्थ पशुओं की बलि, नर यज्ञ का अर्थ नर की बलि, ऐसा नहीं, उनकी सेवा। तो ये चार और स्वाध्याय शब्द से लेना ब्रह्म यज्ञ को, और तप विविधि संत यज्ञ न दाने तपसा अनासके न श्रुति जो तप बताती है, और आगे भी जो तप बताया जाएगा सत्रहवें अध्याय में तीन प्रकार का, शरीर मानस और वाची को, और उनके भी अवान्तर तीन तीन भेद होते हैं, सात्विक राजस तामस। तो सात्विक शारीर तप, सात्विक वाचिक तप और सात्विक मानस तप, ये तप शब्द से लीजिए तीनों प्रकार का सात्विक तप। शरीर निर्वर्त्य सात्विक तप, इंद्रिय निर्वर्त्य सात्विक तप और मनोनिर्वर्त्य सात्विक तप, और आर्जव है सरलता। इस प्रथम श्लोक के भाष्य को हम लोग देख चुके हैं, द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। अच्छा, भाष्य बाकी है, उत्तरार्ध का भाष्य बाकी है, पूर्वार्ध का हो गया। तो आगे कह रहे हैं कि यत्र च एषाम अधिकृतानां या प्रकृति संभवति सात्विकी सा उच्यते। यहाँ से चलना है, तो यत्र यानि जो ज्ञान के साधन बताए गए हैं बहिरंग अंतरंग, उन्हें यहाँ पर यत्र शब्द से लेना। उन साधनों में से येषु साधनेषु, येषाम यानि येषाम अधिकृतानाम का मतलब जिन अधिकारियों का जो स्वभाव होता है, या प्रकृति यानी जो स्वभाव होता है, का मतलब पूर्व जन्म से इस जन्म में अभिव्यक्त वासनाएं होती है, उसे जिस साधन का पूर्व का संस्कार है उस साधन का अनुष्ठान करने में सरलता होती है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि अनेक अधिकारी हैं इन साधनों के, साधन भी अनेक है दानादि। तो इन साधनों में से जो सरलता से कर लेता है बिना क्लेश समझे, ऐसे साधन को माना जाता है उस व्यक्ति के लिए दैवी संपत्ति। सात्विकी संपत्ति का मतलब दैवी संपत्ति, दैवी प्रकृति कहो, सात्विकी संपत्ति कहो। तो ये कहते कि यत्र च एषाम अधिकृतानां या प्रकृति संभवति। तो इन दानादि अनेक साधनों में से जिस साधन में जिस अधिकारी विशेष का अधिकार है, सरलता से अनुष्ठान संभव है, उस अधिकारी के लिए वही सात्विकी प्रकृति कहलाती है, स्वभाव कहलाता है, वो उसके उद्धार का साधन कहलाता है। दैवी संपत्ति तो विमोक्षाय के लिए है ना, बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए। तो बंधन है संसार, और इस संसार से उद्धार ही विमोक्ष है, तो उसके लिए वो सात्विकी संपत्ति है, का मतलब मोक्ष का साधन उसके लिए वही है। जैसे कर्माधिकारी के लिए तृतीय अध्याय में कहा, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, कर्मानुष्ठान के बिना नैष्कर्म्य शब्दित मोक्ष का लाभ नहीं हो पाता जो कर्माधिकारी है उसे। ऐसे जो यहाँ बताई जाने वाली सात्विक वासनाओं में जिस वासना को अर्जित करने के लिए योग्यता रखता है, उसके लिए वही सात्विकी संपत्ति है, सात्विकी प्रकृति है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। कि यानी अधिकारानुरूप साधन मोक्ष का, ये साधन है जिसका जिसमें अधिकार है वो अपना ले, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो दानम का अर्थ करते हैं यथाशक्ति संविभाग अन्नादि नाम, ईश्वर की कृपा से हमारे पास उपलब्ध जो अन्नादि साधन हैं, सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का शक्ति अनुसार अधिकारी में विभाग वितरण, ये हैं दान। जो हमारे पास साधन है स्वयं भी उपयोग कर ले और दूसरों के उपयोग में भी उस साधन को लाए, तो दूसरों को उन साधनों का उपयोग कराना दान कहलाता है। दम का अर्थ करते हैं दमश्च बाह्यकरणानाम उपशमः। तो दम शब्द का अर्थ है बाह्य इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निग्रह। कहा दम शब्द से अंतर इंद्रिय जो मन है उसका निग्रह भी क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो भाष्कर भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में शांति रपयसुनम में शांति शब्द से मनोनिग्रह को बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पर दम शब्द से बाह्य इंद्रियों का निग्रह मात्र समझना। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि दमश्च बाह्यकरणानाम उपशमः अंतःकरणस्य उपशमम् शांति शांतिम वक्षति। अंतःकरण के उपशम को यानी निग्रह को शांति शब्द से कहा जाएगा। वक्षति का अर्थ है कहा जाए, कहेंगे आगे। वक्षति कहेंगे कौन? भगवान। इसलिए यहाँ दम शब्द का अर्थ बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों का निग्रह। यज्ञ शब्द का अर्थ करते हैं कि यज्ञश्च स्रोतः अग्निहोत्रादि। तो यज्ञ शब्द का अर्थ है स्रोत अग्निहोत्रादि कर्म, और स्मार्त भी जो देव यज्ञादि, ये यज्ञ शब्द से लेना। नित्य अग्निहोत्रादि कर्म भी और देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ, पशु यज्ञ, इन यज्ञों को भी। और स्वाध्याय यानी ऋग्वेदादि अध्ययनम अदृष्टार्थम। तो स्वाध्याय है ब्रह्म यज्ञ, वो है ऋग्वेदादि का पुण्य लाभार्थ पाठ, विचार भी अध्ययन भी। तो ये ऋग्वेदादि का अध्ययन कहलाता है स्वाध्याय। तपो वक्षमानम शरीरादि, शरीरादि शारीरादि होना चाहिए, इसमें शरीरादि छपा है शारीरादि। शारीर कहते हैं शरीर से निर्वर्त्य, शारीर और आदि शब्द से वाणी से निर्वर्त्य, वाणी से उपलक्षित इंद्रियों से निर्वर्त्य, और मानस मन से निर्वर्त्य। वो शारीर आदि तप यानी कायिक वाचिक मानसिक तप। और वक्षमान शब्द का अर्थ है आगे कहा जाने वाला। 17वें अध्याय में तीन प्रकार का सात्विक राजस तामस ये गुण भेद से तप बताया जाएगा, और तप के निर्वर्तक शरीर आदि के दृष्टि से भी तीन प्रकार बताए जाएंगे, शारीर मानस और वाचिक। इनमें से जो सात्विक शारीर तप, सात्विक वाचिक तप, सात्विक मानस तप, वह दैवी संपत्ति के अंतःपाती है। इसलिए तपो वक्षमानम शारीरादि आर्जवम यानी ऋजुत्वम सर्वदा, हमेशा सरलता। अब द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। किंच अहिंसा सत्यम क्रोध शांति त्याग शांतिरपेसुनम दया भूतेष्वलोलुक्तम मार्दवम रीरचापलम। इसमें 11 बताए जा रहे हैं साधन, 11 और 9 20, पहले में 9 बताया ना और ये 11। 11 कौन कौन है? पहला है अहिंसा, सत्य, दूसरा अक्रोध, त्याग, शांति, अपयसुन, ये 6। और भूतेषु दया, अलोलुप्तम, मार्दवम, ह्री और अचापलम, ये 5। 5 और 6 11 और 6 बताए जाएंगे तीसरे में, ऐसे 26 है। 26 में 3 है प्रधान और 23 है उनके साधन, दान से लेकर के नाती मानिता तक। ये अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति के संपोषक है, संवर्धक है। तो अहिंसा कहते हैं प्राणियों के अपीड़ा को, पीड़ा है प्राणियों को कष्ट पहुंचाना दूसरों को, हिंसा। अहिंसा है पर अपीड़न, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाना। हमारे जिस व्यवहार से दूसरों को कष्ट होता है, शारीरिक मानसिक, उन कष्टों से कष्ट, दूसरों के कष्टानुकूल स्वयं के व्यवहार का परित्याग, वैसा व्यवहार न करना, ये अहिंसा कहलाता है। और सत्यम का अर्थ है अप्रिय, जो मिथ्या भाषण है उसका परित्याग सत्य कहलाता है। अप्रिय मिथ्या का त्याग, अप्रिय मिथ्या का त्याग, सत्य का त्याग नहीं। अप्रिय जो सत्य है उसे त्यागना नहीं होता लेकिन बोलना नहीं होता। ये है कि एकांत में कभी किसी को बताया जा सकता है जो जिसका हम हित चाहते हैं उसे। आंद्रित मिथ्या का विशेषण मान लो, तो सत्य को त्यागना नहीं होता है ना। हाँ, वो नीति वाक्य कहता है, नीति वाक्य ऐसा कहता है, लेकिन धर्म तो ये है कि सत्य को बनाए रखें। तो सत्यम यानी अप्रिय आंद्रित का त्याग, और अक्रोध का अर्थ है अंदर से दूसरों के दुर्व्यवहार के कारण मन में कोई विकार उत्पन्न हो गया, उस विकार को अंदर ही अंदर शमन करना, शांत करना, अक्रोध कहलाता है। हाँ, तो क्षमा और अक्रोध में अंतर है कि क्षमा तो दूसरों के दुर्व्यवहार से मन में कोई विकार उत्पन्न ही न होना क्षमा कहलाता है, और अक्रोध कहलाता है दूसरों के दुर्व्यवहार से मन में विकार उत्पन्न हो गया लेकिन उस विकार को अंदर ही अंदर विचार से दबा दिया, शांत कर दिया, हाँ, तो वो अक्रोध कहलाता है। और क्षमा में भाष्कर भगवान बताएंगे कि क्षमा में तो मन में विकार ही उत्पन्न नहीं होता। जैसे समुद्र के अंदर 1-1 किलोमीटर डाल दे समुद्र को गंदा करने के लिए, तो उससे समुद्र गंदा नहीं होता। थोड़ा बहुत वो मैल जो है उसे मैला नहीं करता। ऐसे लोगों का दुर्व्यवहार मन में विकार ही उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो माना जाता है कि वो क्षमा है। और दुर्व्यवहार से लोगों के उत्पन्न हुआ विकार, लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं होने दे रहा है। दूसरों ने दुर्व्यवहार किया तो हम भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो माना जाता है दूसरों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न हुए विकार को हमने कार्यान्वित होने दिया, क्रोध कर दिया, अक्रोध की स्थिति नहीं है। तो अहिंसा, सत्य, अक्रोध, और आगे कहते हैं त्याग, तो ये त्याग भाष्कर भगवान कहते हैं सन्यास को, जो द्रव्यादि त्याग उसे तो दान शब्द से कहा ही गया है, इसलिए यहाँ त्याग है। वैराग्य पूर्वक सन्यास विविध दिशा का उपरति जिसे कहा जाता है, उपरति और शांति मनोनिग्रह। अपैसुनम का अर्थ है पैसुन का अभाव। पैसुन कहते हैं दूसरों के दोष हमें ज्ञात हुए और वे उसे अपमानित करने के लिए उनके सामने बताए जा रहे हैं, सबके सामने। ये नहीं कि उसका हित चाहते वो दोष निकल जाए, तब तो एकांत में भी बताया जा सकता है, लेकिन दूसरे के दोष हमें ज्ञात हुए और उन दोषों को उनके सामने उन्हें नीचा दिखाने के लिए बखान कर रहे हैं, पैसुन कहलाता है। हाँ, तो निंदा ही तो हुई, दोष ज्ञात हुए और बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं दूसरों के दोषों का, पैसुन कहलाता है। और अपैसुन का अर्थ होता है उसका अभाव, दूसरों के दोष, दूसरों के निंदा के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए के बखान का अभाव अपैसुन कहलाता है। और भूतेषु दया, तो दया के पात्र जो दुखी प्राणी हैं, उन दुखी प्राणियों के प्रति दया यानी कृपा एक अंतकरण की वृत्ति है, जो वृत्ति उनके दुख निवृत्ति में प्रेरक बनती है। और अलोलुप्तम, लोलुपता कहते हैं विषय लोलुपता को, इंद्रियों का उनके अपने अपने विषयों के सन्निधि में जो विषयों के प्रति आकर्षण है, अनुकूल विषयों के प्रति आकर्षण, प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष, उनका अभाव। हाँ, विषय लोलुपता यानी आसक्ति, उनके प्रति आकर्षण, आकर्षण आसक्ति होती है, और उसका अभाव, ये है अलोलुप्त। और अनासक्ति, अलोलुप्तों का अर्थ निकलेगा अनासक्ति। मार्दव हैं कोमलता, कठोरता का अभाव, मृदुता, मार्दो मृदुता कोमलता। नहीं तो कई व्यक्ति ऐसे कठोर होते हैं, हाँ, तो कठोरता का अभाव, कोमलता व्यवहार की। और ही कहते हैं लज्जा को, एक अंतकरण की वृत्ति है लज्जा, जो शास्त्र निषिद्ध मार्ग में प्रवृत्ति को रोकती है, उसे कहा जाता है लज्जा। यदि हम शास्त्र निषिद्ध मार्ग में प्रवृत्त होंगे तो शिष्ट लोग क्या कहेंगे, ये जो अंदर से लज्जा का एक भाव होता है उसे कहा जाता है रि। और अचापलम, तो निष्प्रयोजन प्रवृत्ति चपलता कहलाती है, चंचलता, बिना प्रयोजन के। कई लोग अभ्यास होता है पैर हिलाने का ही, नहीं तो बैठे बैठे, कहीं बैठे हैं कारपेट पे तो उसके धागे ही निकालना शुरू कर देते हैं, अभ्यास होता है। कई फूल पास में पड़ा है तो एक एक एक एक पंखुड़ी उसमें से ये कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, ये कहलाती है चपलता, चापल, चपल से भाव चापलम। और अचापलम कहलाता है निष्प्रयोजन इंद्रियों की चेष्टा का अभाव, निष्प्रयोजन चेष्टा राहित्य, अचापलम। भाष्य को देखिए, अहिंसा यानी अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ावर्जनम, सत्यम यानी अप्रिय अंद्रित वर्जनम, अप्रिय अंद्रित वर्जितम यथाभूत अर्थवचनम। जो अप्रिय अंद्रित रहित सत्य भाषण है, प्रामाणिक भाषण है, उसे कहा जाता है सत्य। अक्रोध कहलाता है परैः आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम्। परै यानि दूसरों के द्वारा आकृष्ट हुआ, यानि बिना गलती के दूसरों ने भ्रांतिवशात क्रोध कर दिया साधक के ऊपर, या अभिहत कर दिया का मतलब एक हाथ दो थप्पड़ लगा दी बिना गलती के भी, तो उस अवस्था में जो मन में एक विकार उत्पन्न होता है, पहले वो क्रोध है, उस विकार का मानसिक विकार का नाम, और उसका उपशमन अक्रोध कहलाता है। विकार उत्पन्न हुआ मन में, लेकिन प्रतिक्रिया बाहर कराने से पहले ही मन में उसे शांत कर दिया, तो अक्रोध शांत करने का नाम है अक्रोध। और त्याग संन्यास पूर्वम दानस्य उक्तत्वात्, कहे त्याग का अर्थ द्रव्य त्याग क्यों नहीं करते हो, संसाधनों का त्याग अधिकारी के लिए क्यों नहीं करते है? तो कहा वो तो दान शब्द से ही बता दिया गया है, इसलिए यहाँ त्याग शब्द का अर्थ है उपरति, शम दम आदि छह साधनों में जो उपरति है। और शांति कहलाता है अंतकरण का निग्रह, इसलिए कहते हैं कि शांति ही अंतकरण से उपशम। और अपैशुनम का अर्थ करते हैं अपिशुनता, अपिसुनता को भी समझाने के लिए पहले पैसुन शब्द का है ना पिसुनता का अर्थ करते हैं। पिसुनता किसे कहते हैं, कहते हैं परस्मय पर रंध्र प्रगटीकरणम पैसुनम, दूसरों को दूसरे के जो रंध्र यानि दोष हैं छेद हैं, रंध्र कहते हैं छेद को, छेद कहते हैं दोष को, तो दूसरों की कमियों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनको कहना ये पैसुन कहलाता है। और तद अभाव अपैसुनम, ये पैसुन का अभाव अपैसुन है। दया भूतेषु का अर्थ करते हैं, भूतेषु यानी दुखितेषु, भूतेषु दया यानी कृपा। और अलोलुप्तम इंद्रियानाम विषय सन्निधो अविक्रिया, अनुकूल प्रतिकूल विषयों की सन्निधि में इंद्रियों का राग द्वेष रहित रहना, निर्विकार रहना, ये माना जाता है अलोलुप्त। और मार्दवम का अर्थ है मृदुता यानी अक्रौर्यम, कठोरता का अभाव, क्रूरता का अभाव, अक्रूरता। क्रौर्य कहते हैं क्रूरता को, अक्रौर्यम का अर्थ हो जाएगा अक्रूरता। री शब्द का अर्थ करते हैं लज्जा, यानी शास्त्र निषिद्ध मार्ग में प्रवृत्ति को रोकने की हेतुभूत अंतकरण की वृत्ति विशेष लज्जा कहलाती है। अचापलम शब्द का अर्थ करते हैं असति प्रयोजने वाक पाणी पादादि नाम अव्यापारित्रित्वम, असति प्रयोजने का अर्थ है निष्फल यानी कोई प्रयोजन है नहीं, तो भी वाणी आदि का जो व्यापार है निष्प्रयोजन इंद्रियों की चेष्टा वो कहलाता है चापल। और उसका अभाव है कहते हैं अचापलम अव्यापारित्रित्वम। तृतीय श्लोक का उच्चारण किया जाए, किंच तेज क्षमाधृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। तो तेज कहलाता है सदाचार जनित जो एक तेज होता है आचरण का, ब्रह्म तेज जिसको कहते हैं ब्रह्मवर्चस्व, एक होता है त्वगत कांति जिसे कहते हैं तेज। वो तेज यहाँ पर तेज शब्द का अर्थ नहीं है, अपितु सदाचार जनित जो तेज है वह तेज यहाँ पर तेज शब्द का अर्थ है ब्रह्मवर्चस्व, क्योंकि अध्यात्म का प्रकरण है भाष्कर भगवान के। और अध्यात्म प्रकरण में त्वचा का तेज महत्व नहीं रखता, वो जिससे आत्मा के अभिमुख चित्त के अवस्थित होने में सहायता मिलती है वह तेज, वो सदाचार जनित तेज होता है जिससे मन बाह्य अनात्म वस्तुओं से विमुख रह करके आत्मा विमुख ही रहता है। वह तेज यहाँ पर तेज शब्द का अर्थ है, हाँ प्रागल्भ्य ब्रह्मवर्चस्व सदाचार जनित तेज। तो क्षमा दूसरों के दुर्व्यवहार अवस्था में भी मन का निर्विकार रहना, ये क्षमा कहलाता है। और धृति धैर्य होता है, एक मन का ही धर्म विशेष। वो धैर्य रहेगा मन में, जो धीर मनुष्य होता है, धैर्यशाली होता है, तो कभी बाह्य प्रतिकूलताएं उपस्थित हो गई तो शरीर इंद्रिय मन में जो अवसाद आता है, शिथिलता आती है, जिसे अर्जुन कहता है सीदन्ति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ये है अवसाद की स्थिति। और अवसाद की स्थिति में भी यदि धीर मनुष्य हैं, अंदर से धृति है सात्विक की, वो भी आगे कहा जाएगा सात्विक की धृति। धृति के तीन प्रकार बताए जाएंगे 18वें अध्याय में। वो सात्विक की धृति कहलाती है, वो धृति शब्द का अर्थ धैर्य। वो बाह्य प्रतिकूल परिस्थिति में भी शरीर इंद्रिय मन में अवसाद प्राप्त होता है तो शरीर को गिरने नहीं देती, हाँ, स्थिर रहना, इनको धारण करके रखती हैं, हाँ। और दो प्रकार की शुद्धि शौच कहलाता है, बाह्य शुद्धि अंतर शुद्धि। बाह्य शुद्धि है शरीर की शुद्धि स्नान आदि से, और अंतर शुद्धि है मन की शुद्धि। वो राग द्वेषादि जो कलुषता है उससे राहित्य, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि में जो सत्व शुद्धि बताई है वो अंतर शुद्धि कहलाती है। और अद्रोह तो द्रोह का अभाव, द्रोह कहलाता है ये जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा, पर जिघांसा कहलाती है द्रोह। किसी के प्रति द्रोह है तो जिसके प्रति द्रोह होता है मन में हमेशा विचार रहते हैं कि कैसे उसे कष्ट पहुंचाया जाए। जिसके प्रति द्रोह होता है उसे सुख नहीं अपितु दुख कैसे पहुंचाया जाए, इस इच्छा को कहा जाता है द्रोह। पर जिघांसा द्रोह कहलाती है, और अद्रोह का अर्थ है पर जिघांसा का अभाव। जिघांसा का अर्थ होता है कष्ट पहुंचाने की इच्छा। वो हन हिंसा गत्यो धातु से सन प्रत्यय करके जिघांस शब्द बनता है, और फिर जिघांस शब्द से भाव अर्थ में अंग प्रत्यय करके जिघांसा शब्द बनता है। जिघांसा शब्द का अर्थ होता है हिंसा, ये पीड़ा, हन हिंसागत्य है ना, तो हिंसा करने की इच्छा, पीड़ा पहुंचाने की इच्छा, दुख पहुंचाने की इच्छा, शत्रु को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा होती है हमेशा, जिसके प्रति शत्रु भाव है उसके उसको हाँ? द्वेष के कारण जिघांसा होती है, द्वेषास्पद व्यक्ति के प्रति, शत्रु के प्रति जिघांसा। और उस जिघांसा का अभाव कहलाता है ये अद्रोह। द्रोह शब्द का अर्थ है जिघांसा, और अद्रोह शब्द का अर्थ है उसका अभाव, जिघांसा का अभाव अद्रोह। नातिमानिता में अतिमानिता शब्द का अर्थ है बहुत अधिक लोगों से प्रतिष्ठा की इच्छा, लोग मेरी पूजा करें, मुझे आदर दे, मेरा सम्मान करें, मान्यता कहलाती है सम्मान की इच्छा, और अति मान्यता कहलाती है बहुत अधिक अंदर से लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, अति मान्यता। हाँ, स्वयं में पूज्यत्व का भाव और उसका अभाव नाति मान्यता कहलाता है, अति मान्यता का अभाव। तो इस प्रकार ये जो 23 साधन हैं, ये हैं गौण दैवी संपत्ति, और प्रधान दैवी संपत्ति है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। इस प्रधान दैवी संपत्ति के संपोषक ये 23 अवांतर दैवी संपत्ति हैं। ये सब किसमें प्रकट होते हैं? तो कहते हैं दैवीं संपदम अभिजातस्य भवन्ति, जो दैवी संपत के संपत अभिजात हैं, का मतलब पूर्व जन्म से इनका यत किंचित इनमें प्रवर्तक संस्कार साथ में लेकर के आया हुआ है, उसे कहा जाता है दैवी संपत अभिजात। दैवी संपत के अभिमुख होकर के जो उत्पन्न हुआ है, जात कहलाते हैं उत्पन्न हुए को, इसका जन्म हुआ, लेकिन कैसा जन्म हुआ? दैवी संपत अभिमुख होकर के जन्म हुआ, इसके अधिकारी के रूप में जन्म हुआ। इन अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि जो साधन बताए गए हैं, इन साधनों में प्रवर्तक संस्कारों को अपने साथ में ले करके जो उत्पन्न हुआ है, उसे कहा जाता है दैवी संपदम अभिजात। और ऐसा जो दैवी संपत अभिजात है, उसे उसमें ये आ जाते हैं अल्प प्रयास से, क्योंकि पूर्व से ही संस्कार हैं इनमें ही प्रवृत्त करने वाले, फिर वो इनको छोड़ करके उधर आसुरी या राक्षसी प्रकृति के ओर नहीं बढ़ सकता, वो इसी को अपना मार्ग समझ करके, पंथ समझ करके इसी पंथ पर, मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि दैवीं संपदम अभिजातस्य भवन्ति, यानी ये अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि धर्म पूग उसमें अभिव्यक्त होते हैं, उसके साधन बन करके उसके सामने आ जाते हैं, वो संस्कार अंदर का इन्हीं में प्रवृत्त कराता है। हे भारत, इसका भाष्य है और भाष्य लंबा है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, यदि कल नहीं गए तो कल, और यदि कल जाते हैं तो कल जाना पड़ेगा, ऐसे जाना है तो 29 तारीख से।